Meisje, meisje, wat heb jij toch gedaan? Het is mij zo'n vreemde moe bij alles wat ik doe. Jongen, jongen, sinds ik de liefde ken, ben ik zo veranderd dan mezelf niet ken. Jij hebt vuurrood haar, nooit zie ik erg van vuurrood haar, maar jij hebt vuurrood haar en nu ben ik er stapel op. Jij hebt een groot hoofd, nooit zie ik van zo'n waterhoofd, maar jij hebt een groot hoofd en nu ben ik er stapel op. O jee, o jee, alles wat jij doet, daar doe ik ook aan mee. Jij lust ertensoep. Zootje, ik erg van ertensoep, maar jij lust ertensoep, en nu ben ik een stapel op. Jongen, jongen, jij bent een tovenaar. Ik ben een ander ben, en schik me naar jouw wet. Meisje, meisje, als ik met jou trekken weg, dan denk ik vaak bij mezelf, hoe kom ik zo gek? Jij dan, Charles, Charleston, maar jij dan Charleston, en nu ben ik er stapel op. Jij hebt radio, nooit zie ik van de radio, maar jij hebt radio, en nu ben ik er stapel op. O jee, o jee, alles wat jij doet, daar doe ik ook aan mee. Jij speelt kiekeboe, nooit zie ik erg van kiekeboe, maar jij speelt kiekeboe, en nu ben ik er stapel op. Maar jij draagt ook zo'n ding en nu ben ik een stapel op. Jij wil naar het stadhuis, nooit van vroeger naar het stadhuis. Maar jij wil naar het stadhuis en nu ben ik een stapel op. O jee, o jee, alles wat jij doet, daar doe ik ook aan mee. Jij wil een gezin, nooit wil ik graag een groot gezin. Maar jij wil een gezin en nu ben ik een stapel op.